برنامه شماره 156. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. امروز مرا در دل جز یار نمی گنجد و از یار چنان پر شد که اغیار نمی گنجد. در چشم پراب من جز دوست نمی آید، در جان خراب من جز یار نمی گنجد. چون پرده براندازد عالم به سر اندازد. جایی که یقین آمد پندار نمی گنجد. درون آیی بگذار عراقی را، خواهی که در اونایی بگذار عراقی را، کن در طبق انوار ادوار نمی گنجد. گلستان جهان تا چشم دل وا کرده ایم، خار را با جلوه های گل تماشا کرده ایم. خار در پا بار بر دل، یار پنهان کارزار. خار در پا بار بر دل یار پنهان کار زار، با چنین مهنت تحمل در جهان ما کرده ای. آن نگار بینشان را بعد عمری جستجو، عاقبت از خیشتن رفتیم و پیدا کرده ای. خدمت هم نوع را واجب به خود دانسته ای. زین صفت خود را چو جان در هر دلی جا کرده ای. در عقل نمی گنجد، در وهم نمی گنجد. چاغان بربود لب لا لا کند همه شهر اکنون دل نیست که برباید یا هر کس سر سودایی دارند و تمنایی من بنده فرمان من بنده فرمانم تا دوست چه من بنده فرمانم تا دوست چه دنیا بی دوست نمی باید حقا که مرا دنیا بی دوست نمی باید با تفرقه خاطر با تفرقه خاطر دنیا به چه کار آید یارا خوشیار سری Oh,